ساتی هر جوری بی یا مثلا حیوانی گایی ام جوری لی هل یکری ایوان بو مال شیخ کی لفظ رنج بل یا زحمت کش ام حالتا که ام مرید بیشاره هستی لبرابر شیخ و ایجینی هر امنی که لدم مالو منالی اگریتو ایوادو دستی پشکش یکا بشیخ لو دواشا لو دا بمنتهای زلت و حقارتو وكما قناهي كي كدوه وكما السوالي كدوه اشي اعواده اشي لبرابر شيخ و بلد والشيخ بمنتهاي غرور و اداو اتواره و دستي دريزو كمريض ماشيكا جدا عجيبة ايجي انا خريك فول لشيخ اسيني واشيخ او ننازك روشي بمليار لحالك ام لدم خوي ومعلوم ناري اقريتو ايوات يشكش يكاب الشيخ كي لبز الرنزبر يا بروليتاريا يا هرشيك لم كلماتا اتواني حال ام جورة مردمة بقيني فقط كلمة مستضعفة اصلاح قرآن كحال امانة اقيني تزعيف شدغل للحاز ماديو للحاز معنويو للحاز فكرو للحاز روحيو للحاز دركو للحاز شعورو لهرشي لحاز وتزعيف كرياغن اوسع عبارة الرصا لا غير باقي عبارة قال ناتواني اما الطباء وكابلو زريف بقيني ام جدالة لطول تاريخ بشرة وجودي بوه فيغنبران لهر عسيك عليهم الصلاة والسلام هاتن بو اصلاح وضع الجامعة بلا فاصلة برخل ينبو تشافية لتك جماعة مترفينة شوك اقر قرار ب نبوة فيغنبران السر بقري يقينا بازار او ان تختاري خلق ريابيتو خلق ريابو تزيتر او نازو غرورو اداو افادي اوانا كارناكا ناوري ام جريانا هر ادامي بو لطول تاريخ حياة بشرة جماعة مترفين يا ملأ لدواي وفيغنبري موفق بو لمبارزي خويا اواني شكس داغا تفترق دوای و آوانی شکس داره آن دوباره هولیان داره سریان راست و کلیست او هچه نمان جاون داره از یک سوال بو او که بتوانن موجودیت خویان حفظ بکنه او انواع تلاشیل یان کدیه که او برنامه و پیغمبری که هولیه لبینی بون تا زمان ولی اغلب فيغامة كان يان لبين بردغا برنامه الهية كان يان لبين بردغا شكتك الرشد بسر زياب بوان يان توانية بتواوي لبيني بوان شونك لانحسار دربار غلا بوا لانحسار الرهبران دينية بوا فيغامة كان نوو لدس خلقا هاوليان دسكاريان كردغا وقت توراة وإنجيل أصل توراة وإنجيل بتور كلي محفو نوو شونك بملت او نعاقا بوا كبيجيت شيليات ولی چونکه لی اختیار دربار گلاب و روحانی گلاب و هاتون بمیر خویان دستکاریان کرده عباراتیان گور آغا آخرین مرحله که پیام الهی هاتون بو بشر زمانی بو که رسالت بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم هاتون ازانم او مقدمه صفحه اولا لو داتیت صفحه دوم چارده قرن پیش صحنه زمین میدان تخت و تاز گروه های مترفین بود لگه جیکا به زودی در وصف نمی گنجد که بشریت چه در مناطق عقب مانده آن روز که درد امتیازات در آنجا خفیفتر بود و چه در جامعه های پیشرفته که فاصله طبقاتی به اوج می رسید از دست این گروه های استثمارگر به چه روزی افتاده بود لیره حاشیه که راجع به او دو جور جامعه نمونه جامعه که فاصله طبقاتی کم بود ولی ملع هر وجودی بود و بشریت هر زجری اکشاب دست مترفین و شمال اروپا یا مناطق مرکزی و غربی جزیره العرب که به صورت قبیلهی زندگیانه کرد حکومت گل زوردان نولینا ونمونه او یک کیتر که فاصله طبقاتی لأوجابو ایران و روم لإيران وروما فاصله طبقاتي بو جوره نبو كلنا وقبيله ولا هست لنا وقبيله ولا فاصله رئيس العشيره مثلا تا كارگري ساده يكجار فرنيه ولی لنظامون شاهنشاهی یا وک شاهنشاهی ایران وک امپراتوری روم فاصله که یک جار فربو او دوانه نمونه بو او ز فاصله غیر طبقاتی که ایسی تر طول کشه بیشین نظام فاصله غیر طبقاتی لیران خاصتا چون بو اینن وک سبتکریا وک قانونی آوا بو و چون درجه غیر مختلفی بو که هر طبقه دارای حقوق مشخص و ممتاز بو. در جمله رصاد کوتاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس توصيفك فرق كوتاه الرصا كقرآن لباري او جامع بشريه وكل سؤال دخل البشر لموبرا زندگي اكل حسي امسا فساد ظلم وزور ناحساو روي بر وبحر دافوشاو ببونه رفتار مردموه. رفتار مردموه چه؟ رفتار مردم لایق زوردارو پولدارو مزور کلکباز چونکه امسی حربه ها لاختیار ملعا بو جوره که قرآن حالی ما نکا سی اصلحه ها و دسیانو بو مردم خلطانن زور پول تزویر یکی جرم اوان و یکی تری جرم خلق که بو چه قبول یا نکرد چونك اوك سوا ظلم قبولك لنظر اسلاما لظالم خنتالتره چونك اگر مظلوم نمي ظلم قبولك ظالم غلطك اخوي تحملك بالملت ناتواني خطأ ملتك ظالم وجودي هس اشي ملت تكان بغا وهو بغا او تظالم ايش ناميني وان شاء الله نايش ميني پیامبر اسلام در چنین شرایطی مأموریت یافت که با انقلابی همه جانبه جلو دو لبحث حکومت اسلامی ایجین انقلاب همه جانبه یعنی چه انقلاب اسلام انقلاب لیک موضوع یا دو موضوع یا سه موضوع لمسائل ظاهری یا مسائل مخفی و عمیق جامع نوبه انقلاب بو تواو مسائل بشریت عمومی برخلاف تواو انقلاب لیک لا تاريخ حياة بشرة بو ودي مانا يعني انقلاب ولا قلب أبغى تخب بحث لك كوتا غير نافين كوتا أرزش بحثين يا لا انقلاب ولا يجي با انقلابي هم جانب عليه النظام ها بمبارزي بأمان وجهادي با مالو جان قيام كنت كي رسالت با ولنگاريو راحت طلبي سازش ندارد. آیه قرآن خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هل لو اوائل و که مقدارک وحی بو هاتو بو تربیت خوی تربیت کریا دوران نبوتی بلا فاصله مأموریتی تدریا یا ایها المدثر قم فانذر و چه زجرها و در بدریها کشید او و یاران با ایمانش تا کاخهای ستم را ویران نمود یا به دست ویرانی سپرد درود بی پایان انسانها بر او و یاران با ایمانش. حاشیه یک لیره کفته تو بیرم له وقتی که او آیت منوسی او دو آیت یا ایها المدثر قم فانذر اصل معنى صادقي امسك اي كسك كخزياي تسناو جيغي استراحت هل سو اعلام خطرك ببشريت اصل معنى كلمة امسا ليرام حكايتك في توبيرمك مدرسة هاي قرآن در مريوان و سنندج بسي خاطره تلخ بياد دارن روزي كتابلوي مدرسة سنندج تازه نصب شده بود سه چهار نفر به ظاهر درس خوانده و مدعی روشن فکری که متاسفانه عهده‌دار آموزش نوجوانان این شهر نیز هستند با حرکاتی جاهلانه و آهنگی شبیه به عربده مستانه در برابر مدرسه این آیه اول سوره مدثر و آیه اول سوره مزمل را یکی پس از دیگری بر زبان می آوردند و قهقه می کشیدند. اما دوکان دارکان دوروبر مدرسه خوریان داتم حیف ناوبرجن صحیح میا که چوار نفر که ظاهرن دارای تحصیلات عالی درسیشن بمناویل ام جامعه وقتی هاتین تابلوی مدرسه قرآن من دا کتاوه عین وقت بمسیه مسئل هاتين بمشان وبوشان اوتيه يا ايها المزمل قا قادسيان كردية سكنين يكيتن اوتيه يا ايها المدثر قا قادسيان كردية سكنين فوق العادة عجيب ومسخرة. اگر ان اشخاص ادعاي انقلابي بودن را نداشتند ميتوانستيم عصبانيت انها را همانند عصبانیت مرتجعینی تعبیر کنیم که سالها به دستور اربابان قرآن را مخالف آنگونه که هست شناسانده اند و تفسیر کرده اند. جدنا اگر مدعی انقلاب فکر انقلابی نوایت مخویانیان به افراد انقلابی معرفین کردهی امانوت عصبانیت امانی شوسته او روحانی نماوله و صالحا بدرو معنى قرآن يندارته بمردم و إيسا أزانا أم مدرسة قرآن حقيقة معنى قرآن بمجمع جيتو أوان رسوا أوان هرواك أوين واقعا ولدو ولدها اللي برو خريك رسوا أوان. آية در توجيه برا شفت شدن چنين أفرادي كتوار نفر خنوار بسطح تحصيلات عالية و مشغول آموزش من الغلبن ادعای روشن فکری و انقلابی اندوه با ام حالا با توجه توری اوان بگوییم که سالها درس خانده اند و هنوز نمی فهمند که معنی این آیات تکان دهنده انقلاب آفرین چیست. واقعا 15 سال درسی هم خانده نزانم یا ایوه المدثر چه تکانی که رات بشر چه کلمات انقلاب آفرینه که انقلاب درست کرده که چون انسان بیشه امانه او ندرسیان خونده او ادعای انقلابی بونیان هست ولی هشتا نافع من که ام کلمات کلی تکان دهندر چون انسان خات جوله مشکلات. یا بگوییم که این عده نیز درست مانند روحانی نماهای مزدور و مانند اربابهای آنان فقط در شرایط لجنی ناآگاهی مردم میتوانند زندگی سیاسی خود را جستجو کنند، اما در محیطی سالم و آفتابی که مردم آگاه باشند و مقیاسی برای ارزیابی درست و نادرست در دست داشته باشند، موجودیت آنان سخت به خطر خواهد افتاد. احتمالا ان صورت دومسه فقط تا وقت او تی پیش اتوان موجودیت خویان حفظ کنو نفوس کنن او مردم که مردم نزان ده مردم زانا ان جماعت که ادعای روشن فکریان هسو خویان به افراد انقلابی ازانن هرگز نتوان نفوزیان تیاب کن فقط لشرایط نزانی هست. هرگز نرینی انسان اکلمانه که افکار ضد اسلامیان هست بین لتک یک نفر توا و باسواغا که بلو بیل مکتب که اوان بلو بیل مکتب اسلام قصب کن چکه به تعارف بیجم اشخاص که خویان به مارکسیست ازانن یا کومونیست یا هر اصطلاح لم اصلاح رایج ولا هرگز نتوانن بین لتک یک نفر قصب کن که هم لإسلام بلو بی هم لمارکسیسم بلو بی بوچه چونکه ازانن متاعکان ارزش اوینی عرضب کریه بلای باسوادو فقط ارون لتک کسانی که بحتکن که لهیچ کامی کی بلاونین بی تردید آگاهی و سواد و معلومات بزرر اوانا هرواک مردم سواد و معلومات پیاب کن شیخ و ملاغل البته ملاد دولتی کانیشم ملاد درباری کان پکیانا کفی چونکه بتاع اوان لوقت به سوادی خلقا رواجی هست هر عین بو جوره مارکسیست گلیش فقط لوقت که مردم نفامن رواجیان هست لوقت که مردم هر لجر فشاره و درکیانی و تینا گلن مسائل دنیا لتک مردم آگاهیان پیاکلد و شعوریان زیابو تازه اوان کمترین نفوذیان نامینه بی تردید اشی هل بر اما بوه که اوان لنصب تابلوی مدرسه قرآن لا شيخ وملا درباريتان تورا تربون ولا ما عجيب ترد لما ريوانا لشكركيشي كان كرد كبا يكو بون كومونيسلو شيخ وملا درباريتان قشت با يكو بنا وخيابانا عليه مدرسة الرجيانة دا فرا تركيبي عجيب وغريبة اما نشانا لك امانا قشت كان وقت يك لا مدرسة قرآن اترسن لما اترسن كمردم وريابونا قرآن بزانن وايشا مردم قرآن بزانن نبو شيخ أخلتن نبو ملاي دولتي أخلتن نبو كابراك إدعي روشن فكريها سو أفكار مادي أغاتة تحرير مردم أخلتن بو هيتش كان لمعنى ناخلتن إنسان نا آقاهو نابلالا شيخ سواري أوي ملاي دولتي سواري أوي مارسي سواري أوي بي ترديد إنسان آقاه هرجز إمكانية بخلطي هرواك أوينن عملا هرجز حاضرنا ون لمجلسيكا روشن وصريح وآشكرا لتك يك نفراك بزانن بلو وارد بحثيبكن البتبوه بارها دانيشين بحث من كردوه رفيقان دوستانة چونك بحثيه علمي وفكري شرن يخو جدان نيا ولي متأسفانا بحث خريكا اقيت النتيجة فورا لا اغن لا واو بكارتة يسي احتياجك من بوانيا مثلا غير لهم مهم تر مترحة بابرين بو بحثي تر بابرين اعلم نوع روش يلا شاخ وشاخ كردن لقى ولق فرين واقعية اوثكا صميمانا حاضرنا وان يك بحث لتك يك دفر بلغا ادامة بغن تادرك فيك اشتباهيزن بابي خد مردم نخلطنن ويقينا وقت مردم آقاه بو باسواد بو وقت خاص حالي بو ماركسيسم چه خيال باسي يليكا اسلام چه واقعيات يليكي وطلا لوقتا مسلمة كناخلتن بشر ناخلتي لبرابر اوانو نفوذي كان ناوي الان هر بوجورت ما شاكي لهر جيكا مردمنا آقاه ترو نفام ترو دوا كفتو ترن لينا ماركسيس غل برديان هز لينا شيخ غل برديان هز لينا ملاغل دولتي برديان هز اما لجيانك وفد دول اوروبا غربي كفرهن عمومي هاله برو البته صرف نظر لجنبه الاخلاقي وتربيتي ومعنى عموم خلق باسواده يقدر صد انسان باسوادش بياناوي ازادية كاملية شتوك مثلا لانجلستانا لفرنسا لسويدا كهر كسي هر فكري كيس هر مكتبي كيس هر عقيدي كيس ازادانا اروي اجيتي كومونيسيال ازادن سوسياليسيال ازادن يعني فكر غلي مارسيسي قجوري كي زعيف يا قوي آزادة آزادانا أرون بحث خيانا كان أو باركان تريتي قشتي هر آزادة لأن غلات ما شاكي هيت أصلا مطلقا بيش رفتي كانية روش برور زيادة الأكفن الدواوة شونك مردم هان لفزاي بازيكا مردم لو وقتك لفزاي بازيكا بنو قصر لجور جور بجنوان تشخيص صحيح وغلط أواني تر ناخلة ولي لجيكا مردم آقاهي وشعوري النبي هرشي تتغلقا تبسفته بزور أوسية بيكو قبول يكنو بحقي أزانا واقعية أوسكا هم شيخ غل هم ملا دولت يكان هم كومونيستا كان فقط لما تورا فقط لما نارحت بوم كالشكر كيشيانا كد عليهم مدرسة قرآن مريوان لتف الشيخ وملا كانا واللي ريتاعات اللي برابر مدرسة قرآن ويا أيها المزمل يا أيها المدثر خنوار تحت الكدب معلومات عالية وقواي ذاتي أنا كدة قحقة سلدن عين وك مسغل إلا أساسي فقط أو سوهي تسيت المية بالي ديري نفذت كباز در إنجا وأنجا دواي وإنقلاب إسلامي لزمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم سري قرد و هل بروا كاخل الظلم والسم لا روبو رميا ويران بو لبرا لجزيرة العربة لو دا ولد ولد بو مستعمر غلي ايران وروم لو دا كاخ امبراطوري روم كاخ شاهنشاهي ايران قشتي ويران بو مليكا ديري نفذشت كباز در انجا و انجا دو گروه از مترفین شکست خورده با دسیسه های گوناگون تلاش و تکافو را آغاز کردند، تا باز از زیر خاکستر ویرانه دستگاه های بهره‌کشی و نازفروشی کم کمک سر برارند و گذشته ها را زنده سازند و آزارها را به بشریت بچشانند. و دیدید که سرانجام زنده شدند و خلق را میراندند. لباره ام دو دسته و حاشیه کست خاندان بنی امیه در مرکز انقلاب و بقایای دو طبقه درباری در ایران، دو طبقه ممتاز ایران ها، یکی اشراف زادگل بو اوانه بو که خین شاهنشاهی دو جویانه بو، یکی کش روحانیل بون اوانه که به اصلاح کتب دینی زردشتی لدستیان ابو بمیل خویان ایان نوسی و تحمیلیان کرده خود. اولین اثر خیانت این دو کشته شدن حضرت عمر بود. جاسوس بقایای دو طبقه مزدور، البته مزدور نه، دو طبقه استثمارگر ایران هاتن لمدینه به هاوکاری خاندان بنی امیه، نقشیان که شابو کشتن حضرت عمر، ام دوانه دستیان به دست یکو بو شاهنشاهی ایران و خانواده بنی امیه تا حضرت عمر شهید کریا. و بعد از دوران خلافت، دوای و دوران خلافت توابو که دوران حضرت علیه کیتر خلافت لدوای حضرت علی ششمان یک بلای حضرت حسن و بو طبق حدیثه که حسمان 30 سال خلافت بو لو دوا تبدیل بو بسلطنت لو دوا عینن وابو معاویه زمام اموری گرده دست که عین فرمایشه که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خلافتی لبین بردو سلطنتو شاهنشاهی با اوج قدرتو فرل شاهنشاهی ایران و روم کسیفتر و چفلتر، چون که ایران و روم ایج لبین چو ایتر قدرت مطلقت لدنیا دا مرزیال دیگه خلافتا. و بعد از دوران خلافت یعنی دوای حضرت علی و دوای ششمانه زمامداری حضرت حسن، گروه قوی تر که عبارت بون لگروه امویان لمرکزا قبلا سلطنت را دائر و تصاحب نمود. گرچه توسعه طلبی و سلطنت استبدادی امویان و عباسیان نمیخواست اجازه در سر پروراندن داعیه زمامداری را ولو در گوشه کوچک بدهد، اما باز بقایای ارتجاع ایران و آرزومندان تجدید امتیازات گذشته همیشه در تلاش بودند. بله امویان دوای رو خویان گیان خود گین قدرت جواو او دو طبقه درباری ایرانیان نادا و تازه، ولی امان هر تلاش خویان کرد بس که بتوانن امینش امانش کروکاتی بکن بو خویان. و از فشار سلاطین اموی و عباسی که لب زمان امویانا نگین نوایک لو دو ادامه انده تا زمان عباسیل برای تحریک مردم سوء استفاده ها می کردن. امویان و عباسیان تا تصور بکن ظالم بون، اما ایش لو ظلم و فشار الاوانه سوء استفاده انه کد بو اما که مردم تحریک بکن شاهنشاهی ایران زینو بیتو دوباره به ایرانا. بالاخره اینها پس از تلاش ها پیروز شدند و قرنهای تاریخ شاهنشاهی پس از انقلاب اسلامی را به وجود آوردند، چون که بل انقلاب اسلامی متصل بود شاهنشاهی ایران، انقلاب اسلامی لبینی برد دو قرن هر تقریبا به تواوی چتیک نما لدوای دو قرن ولده ولده ولده سلطنتی درست بود تا آخری خلاصه شاهنشاهی دوای اسلام دوباره لایران از زینه بود. همین دیروز بود که در تعقیب همین سیاست ارتجاعی ضد اسلامی تاریخ اسلامی را ممنوع و تاریخ شاهنشاهی ایران را اعلام کردند. لبیرتن مارا و چند تاریخ اسلام یعنی تاریخ هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او حادثه گوره حیات بشره اما خط جسم تاریخ تاجگذاری و کورش بکنه تاریخ رسمی امیانه کرد. اما شدت اثر این خیانت به حدی بود که همه خطر آن را درک کردند و به پا خواستند و شکر خدا که این بار خائنان شکست خوردند و شرمنده و رسوا شده تاریخ اسلامی را دوباره زنده کردند. شکر بخواد. در رسالت های پیشین هر بار که مترفین سربلند می کردند به تدریج اصل پیام الهی را از بین می بردند، یا اگر نمی توانستند تا حد امکان اغفال مردم تحریف می کردند. آنان به خوبی می دانستند که پیام الهی اگر درست فهمیده شود زنده ها را تکان و توانی می بخشد که مردم مستضعف هرگز نتوانند هم محصول کار و تلاش خود را غارت شده ببینند و هم در پاداش آن غرور و افاده این مفت خوران ترمدعا را تحمل کنند. و یا اینکه اگر از ثروت غارت شده خلق بهره‌ای به آنان رسد سر تعظیم فرود آورند و خود را نانخور و مرهون منت شناسند. همیشه حسیه که بسیار شنیده این که افرادی از کارمندان یا حتی از زحمتکشان کشاورز و پیشورز خود را نانخور دولت خوانده اند. آخرین مسخره. اما خداوند قرآن را زمانی فرستاده که بشریت با همه بدبختی ها و با منتهای محرومیت از رشد پرورشی رشد طبیعی وی به حد لازم رسیده بود و لذا دیگر به مترفین اجازه آنچنان دزدی و دستبردهایی به سرمایه آزادی و رستگاری خود را نخواهد داد. حاشیه اکتر جدائی رشد طبیعی و رشد تربیتی در مورد انسان مطلبی است مهم که غفلت از آن دانشمندان مسائل انسان و بخصوص ماتریالیست ها را به اشتباهاتی بزرگ دچار کرده است. توضیح این مطلب بیش از گنجایش بحث این مقدمه است. به امید خدا بماند برای آینده. فر فرقی از رشد طبیعی و رشد پرورشی ولی مطلبی که لاثنای بحث آینده. پس در این شرایط تنها عاملی که جامعه طاغوتی را ممکن سازد بیگانه نمودن پیروان قرآن از قرآن و از تاریخ و ماهیت انقلاب آفریده شده قرآن است و بس. در طول 14 قرن استثمارگران نسل‌ها و منطقه‌های مختلف علی رغم جانبازی‌ها و مجاهدت‌های افراد با ایمان و آگاه کار کردند و دسیسه‌ها فراهم نمودند و برای قرآن افسانه ها ساختند و معانی نادرست و غافل کننده رواج دادند و دروغ های خرافی وارد کتب دینی نمودند، تا چون این وضعی پیش آمده که یقینا الان 1000 از مردم مسلمان نه با قرآن آشنایی واقعی دارند و نه برنامه و پیامش را چیزی جز امر به نماز و روزه‌ای آن هم بدون اینکه درباره فلسفه و فائده آن چیزی فهمیده باشند می دانند. مهمترین و خطرناکترین حیله دشمنان خلق کوتاه کردن دست دین از زمامداری و سیاست است. در قرون اول تاریخ اسلام این آرزو خاص فرمان روایان داخلی بود، اما همین سیاست جدا کردن دین از سیاست روز به روز جامعه عظیم و فولادین توحیدی را به طرف سستی و بت‌پرستی